Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў. Чытае аўтар. Частка 16. Перш чым працягваць, хацеў бы нагадаць, што чытаю не ўвесь тэкст сваёй кнігі ўспамінаў. Чытаю фрагменты, да таго ж радуе варыянт, што запатрабавала гранічнай сцісласці. Калі чытаць усё-такі году не хопіць. Таму вельмі многае застаецца за кадрам альбо падаецца ў скарочаным пераказе, пункцірам. І ўсё ж, нягледзячы на ўсе скарачэнні, сам бачу, што зацыкліўся, забуксаваў на тэме вайны, на падрабязнасцях свайго партызанства. Што зробіш? Тое, што ўбачыў і перажыў у акупаваным Менску, а потым у партызанах, асэнсоўвалася на працягу ўсіх пасляваенных дзесяцігоддзяў і асэнсоўваецца дагэтуль. Мне не вычарпаць гэту тэму. Мо як ніхто іншы з людзей майго пакалення, магу сказаць, што я родам з дзяцінства. Менавіта яно ў далейшым сфармавала мяне як чалавека, абумовіла мае погляды на жыццё, вызначыла і замацавала маральна-этычныя крытэрыі. І палітычныя таксама. Хоць, праўда, гадоў 20 назад Рыгор Барадулін пажартаваў на маёй вечарыне, што ён ведае, чаму я пайшоў у лес. Ты, кажа, быў вельмі дальнабачны, такі прагматычны хлопчык, ведаў, што будуць і льготы, і бясплатны праезд. Гэта было ў той час, калі на мяне ўжо пачалі навешваць розных сабак, што не тую вайну паказваю. А самае галоўнае тое, што колішняе маё партызанства далучыла мяне да пакалення маіх сяброў. Яны амаль усе старэйшыя за мяне. І тыя, хто, дзякуй Богу, яшчэ жывы, і тыя, каго ўжо няма. Леся Дамовіч быў старэйшы за мяне на 3 гады, паэт Навум Кіслік на 5, Мікола Круковскі, той самы Мікола Ігнатавіч Круковскі, вядомы беларускі філосаф, дзеяч нашага дражэнскага руху, у гады вайны шараговы чорнаармеец, потым палонны, потым партызан, быў старэйшы за мяне на 7 гадоў. І былы фронтавік, паэт Александр Дракахруст, таксама на 7. На 7 гадоў быў старэйшы за мяне і Васіль Уладзімірович Быкаў. Парадокс, але я павінен быць удзячны той страшнай вайне, бо калі б не яна, не мой у ёй удзел, наўрад ці перапляліся б мае дарогі з дарогамі гэтых самых дарагіх мне людзей, наўрад ці ўвайшоў бы я, як роўня, у іхні круг. Пайшоўшы ў 43-м, 13-гадовым у лес, дагнаў іх. Але за тое, што так адбылося, што яны спачатку Навум Кісліку ўвайшлі ў маё жыццё, я абавязаны яшчэ адной акалічнасці. Той, што ў 1950 годзе паступіў у БДУ. Тут сам лёс дыктаваў мне сваю волю. У тым годзе я заканчваў вячэрнюю школу рабочай моладзі, вучобу сумяшчаў з працай на Менскай бісквітнай фабрычцы, быў рабочым тарнага цэха, рабіў скрынкі. Але паступаць збіраўся зусім не ў універсітэт, а ў Клайпецкае мараходнае вучылішча гандлёвага флота. У тым, што паступлю, сумневу не было, бо ў надрукаваных у газеце умовах прыёму было сказана, што ўдзельнікі айчыннай вайны прымаюцца па-за конкурсам. Недзе за месяц да заканчэння школы сказаў бацьку, што буду паступаць у Клайпецкую мараходку. І тут выбухнула сямейная драма. Бацька катэгарычна заявіў, што я павінен паступаць ва ўніверсітэт, і толькі ва ўніверсітэт, што гэта ягоная запаветная мара, каб я атрымаў універсітэцкі дыплом. Цяпер ужо не ўспомніць, якія яшчэ довады ён прыводзіў. Думаю, проста не хацеў, баяўся адпускаць мяне з дому. Трохгадовае расстанне ў час вайны развярэдзіла ягоную душу. Умяшалася мая мачаха Зінаіда Петровна, тая стала перада мной на калені, літаральна, загаласіла, нібы здарылася ў доме вялікае гора, прасіла, ну пашкадуй ты, бацьку, ты ж яго забіваеш. І я здаўся. І ў жніўні 50-го году паступіў у БДУ. паступаў на філфак, на аддзяленне рускай мовы і літаратуры. Але і тут адбыўся нечаканы паварот. На мандатнай камісіі, якая праводзіла субяседаванне з прынятымі ўжо ва ўніверсітэт учарашнімі абітурыентамі, мяне раптам спыталі, а чаму я абраў менавіта аддзяленне рускай мовы і літаратуры? Ці няма ў мяне сумневу ў сваім выбары? Я сказаў, што няма, але сябры камісіі ўсе як адзін пачалі ўгаворваць мяне перааформіцца на аддзяленне журналістыкі. Самастойнага журфака тады не было. Мы паглядзелі вашае сачыненне на ўступным экзамене. У вас жа яўныя журналісцкія здольнасці, сачыненне друкаваць можна. Сачыненне я пісаў на вольную тэму. Камунізм – это моладасць міра і его возводзіць маладым. Сам Бог загадвае вам стаць журналістам. І зноў я здаўся. Ну як тут не бачыць волі лёсу, ягонай варажбы? Яшчэ ў час вайны, далучыўшы мяне да газеты, да падпольнай звязды, ён упарта вёў мяне ў тым жа накірунку. Ды зноў жа галоўнае тут тое, што не пайдзі я на аддзяленне журналістыкі, мог бы і не сустрэцца, ва ўсякім разе не зблізіцца з хлопцам, якога звалі Алег Сурскі. У 50-м годзе ён быў на 4-м курсе журналісцкага аддзялення. І быў ён сябрам хлопцаў, якія скончылі БДУ у тым жа 50-м. І былі гэта Навум Кіслік, Алеся Дамовіч і Коля Крукоўскі. Праз пэўны час Алег пазнаёміў мяне з Навумам, а Навум з Алесем і Колей. Мы сталі сябрамі амаль адразу і пранеслі тую дружбу без адзінай звады праз многія дзесяцігоддзі. Сапраўды, лёс добра ведаў сваю справу і так расклаў карты, што апынуліся мы ў адной калодзе шчыльна побач. Час паказаў, што іначай быць не магло, бо ўсе мы былі коньмі адной масці, хоць з рознымі, у многім процілеглымі характарамі. Недзе ў 70-е гады Навум напісаў у гонар нашай дружбы верш пад назовам «Лашадзіны тост», у якім выказаў падзяку лёсу за тое, што паставіў нас у адну запрэшку. Якраз у гэтыя снежанскія дні спаўняецца 5 год з дня Навумавай смерці. Ён памёр 27 снежня 1998 году ад цяжкой хваробы ў бараўлянскіх шпіталі для інвалідаў вайны. На фронт пайшоў 17-гадовым, як і Васіль Быкаў, ваяваў у пяхоце на курскай дузе, быў цяжка паранены, разрыўная куля патрапіла яму проста ў лоб. Цуд, што выжыў. Навум адыграў вялікую ролю ў маім жыцці, і не толькі ў маім. Яго кватэра на вуліцы Фрунзе 3 амаль паўстагоддзя была своеасаблівым літаратурным дыскусійным клубам, штаб-кватэрай, дзе амаль штодня чыталі вершы, спрачаліся аб усім на свеце. Хто толькі не пабываў у той Навумавай кватэры, я не проста пабываў, а і сядзеў за сталом з добрым пачастункам і чаркай. Навумава маці, Ганна Навумаўна, была сама дабрыня, сама гасціннасць і любіла ўсіх нас, як сыноў. У бліжэйшае атачэнне Навума ўваходзілі, акрамя Алесі Адамовіча і Колі Крукоўскага, і Ргорка Барадулін, і Валодзя Караткевіч, і знакаміты мастак Барыс Забораў, і Ігар Шклярэўскі, і Рыгор Бярозкін. Неаднойчы бываў яго і Васіль Быкаў. У Васілёвай доўгай дарозе дадому некалькі разоў згадваецца гэта імя – Навум Кіслік. Дарэчы, тая кампанія менскіх васілёвых сяброў, якая, на думку Алексея Карпука, спайвала Быкава, пра што расказвае ў доўгай дарозе Васіль, якраз і была кіслікаўскай кампаніі. Добра памятаю, як мне патэлефанаваў Навум, сказаў, каб я тэрмінова да яго прыехаў. У яго сядзіць Карпюк, які прыехаў з гародні для сур'ёзнай размовы. Што за размова, ён Навум пакуль што не ведае. Я прыехаў. У Навума ўжо сядзелі Рыгор Барадулін, Рыгор Бярозкін, Фёдор Яфімаў. І вось насуплены злосны Карпюк пачаў чытаць нам мараль. Саромеў, як школьнікаў. Слова нікому не даваў сказаць у апраўданне. Мы сумеліся, разгубіліся, сапраўды як вучні перад суровым настаўнікам. Ну, сёння магу сказаць, што Карпюк крыху перабольшваў. У Навума ніколі не пілі па-чорнаму. Чарка была затраўкай для размовы. Хоць праўда і тое, што без чаркі не абыходзілася аніводная наша пасядзелка. А для Алёшы Карпюка і 100 грамаў было беспрабудным п'янствам. 5 год, як няма на мува, а на доме, дзе жыў паэт, у бліжэйшай перспектыве не будзе мемарыяльнай дошкі. Бо згодна з законам, устанаўленне мемарыяльнай дошкі залежыць ад дзяржаўных чыноўнікаў. Яны вырашаюць, заслугоўвае той ці іншы літаратар гэткай пасмяротнай пашаны ці не. З іхняга гледзяшча Навум Кіслік не заслугоўвае. Ні лаўрэат, ніякіх званняў не меў, проста паэт. Што з таго, што сапраўдны, таленавіты, што з таго, што пераклаў на рускую мову цэлую бібліятэку беларускай паэзіі, адны пераклады вершаў Купалы складаюць цэлы вялізны том, што з таго, што ў ягоным выдатным, адэкватным перакладзе жывуць раман «Христос прызямліўся ў горадні» Караткевіча, «Людзі на балоце Мележа», «Данута Карпюка», «Апавяданне Янкі Брыля», «Лепшыя творы» Аркадзя Куляшова. Што з таго, што Навум Кіслік быў яскравай залатой часцінкай культуры Беларусі? Ды што Навум? Чыноўнікі, напэўна, пра яго і не чулі. Праз які месяц будзе 10 год, як няма Алесі Адамовіча, а ў Менску няма мемарыяльнай дошкі на доме, дзе ён жыў. І Васілю Быкаву ніяк не ўстановяць мемарыяльную дошку, і каб прысвоіць імя Васіля прыстойнай вуліцы, даводзіцца змагацца. І хоць нехта сказаў пра чыноўнікаў, што яны любіць умеюць толькі мёртвых, у дадзеным выпадку яны ненавідзяць і мёртвых, як жывых, Алеся і Васіля. Ды і Навума, калі б прачыталі, не прынялі б, што ім высокая інтэлігентнасць, нетрывіяльнасць мыслення, высакародства пачуццяў і поглядаў. Ды вярнуся ненадоўга ў 50-ты год на першы курс аддзялення журналістыкі філфака ВДУ. Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў.